Vertigo. Hazırlayan ve sunan Beyti Engin. İyi ki varsın, İyi ki sevmişim seni. Hem aldın, hem çaldın, helal, helal sana. İyi ki varsın, İyi ki sevmişim seni. Hem aldın, hem çaldın, helal, helal sana. Yok istemem diyen gönlüm çöle bile razı şimdi. Yanlış yola giden bendim. Lütfen dön gel. Ben yazdım kadere hüznü perişan. Sonu gelmez yine de bitemez ümitler. Ama yoksa bahçemin eski şanı, sebebi koparılan çiçekler. Ben yazdım kadere hüznü perişanı. Sonu gelmez yine de bitemez ümitler. Ama yoksa bahçemin eski şanı, sebebi koparılan çiçekler. Yanlış yola giden bendim. Lütfen dön gel. Ben yazdım kadere hüznü perişanı. Sonu gelmez yine de bitemez ümitler. Ama yoksa bahçemin eski şanı, sebebi koparılan çiçekler. Perişanı, sonu gelmez yine de bitemez ümitler. Ama yoksa bahçemin eski şanı, sebebi koparılan çiçekler. Perişanı, sonu gelmez yine de bitemez ümitler. Ama yoksa bahçemin eski şanı, sebebi koparılan çiçekler. Ben yazdım kadere hüznü perişanı. Sonu gelmez yine de bitemez ümitler. Ama yoksa bahçemin eski şanı, sebebi koparılan çiçekler. İyi ki varsın. Her yere yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz. Ama çocuğum, beni bağışla. Ahmet abi, sen de bağışla. Boynu bükük duruyorsam eğer içimden öyle geldiği için değil, ama hiç değil. Ah güzel Ahmet abim benim. İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna,

biraz da sen ağla. Ölürken bile hasretim sana, bir tek sen. Ben acılar denizinde boğulmuşum. İşitmem vapur düdüklerini, artıcılıklarını. Dalgalar her gün bir başka kıyıya atar beni. Duyarım yosunların benim için ağladıklarını. Ölüyüm çoktan. Bir baksana gözlerime. Gör içindeki o kanlı cam kırıklarını. Bu ne karanlık, bu ne zindan gece böyle. Bütün gemiler söndürmüş ışıklarını. Ben acılar denizi olmuşum. Yaklaşma. Sularım tuzlu. Sularım zehir zemberek. Baksana. Herkes içime dökmüş artıklarını. Bu karanlık bitse artık. Bir ay da olsa. Bir deli rüzgar çıksa, alıp götürse yılların içimde bıraktıklarını. Karşısında bir çocuğuz, düşe kalka büyürken kalkamayız birçoğumuz. Hayat denen sonsuzluğu, karşısında bir çocuğuz, düşe kalka büyürken kalkamayız birçoğumuz. Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur, kim olacak belli mi olur? Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur, kim olacak belli mi olur oy? Bitmez yolculuklar, belki biraz canın yanar. Düştüğün yerde doğrulur, başlar yine ilk adımlar. Ama bitmez yolculuklar, belki biraz canın yanar. Düştüğün yerde doğrulur, başlar yine ilk adımla. Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur, kim olacak belli mi olur oy? Bu

Ölüyorum Tanrım. Bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdür. Biliyorum Tanrım. Ama ayrıca aldığın şu hayat fena değildir. Üstü kalsın. Ben bu şehre ayaklarım sancılı ve az geldim üşüyünce. Akşam açmış korkularımda ben bu şehre ayaklarım sancılı ve az geldim üşüyünce. Akşam açmış korkularımda tutamadım uçan sevgileri, tutamadım konuşamadım, anlayamadım, anlatamadım. Issız kaldım, ıssız kaldım, sessiz kaldım. Dönüyorum sarı kum çiçeklerime. Issız kaldım, ıssız kaldım, sessiz kaldım. Dönüyorum sarı kum çiçeklerime. Belki yine çoğaltıp ellerimi, çoğaltıp gözlerimi, çoğaltıp yüreğimi, gelirim geri. Bir gün belki yine çoğaltıp ellerimi, çoğaltıp gözlerimi, çoğaltıp yüreğimi, gelirim geri. Tutamadım uçan sevgileri, tutamadım konuşamadım, anlayamadım, anlatamadım. Issız kaldım, ıssız kaldım, sessiz kaldım. Dönüyorum sarı kum çiçeklerime. Issız kaldım, ıssız kaldım, sessiz kaldım. Dönüyorum sarı kum çiçeklerime. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Issız kaldım, ıssız kaldım, sessiz kaldım. Dönüyorum

unutmadım. Sen de unutma beni. Ah, unutama beni. Unutma beni. Ayrılığın acısını kalbinde duyunca unutma beni. Unutma beni. Sevişirken, öpüşürken, yapayalnız dolaşırken, unutmaya çalışırken sen de unutma beni, ah, unutma beni. Sevişirken, öpüşürken, yapayalnız dolaşırken, unutmaya çalışırken sen de unutma beni, ah, unutma beni. Unutmaya çalışırken sen de unutma beni, ah, unutama beni. Sevişirken, öpüşürken, yapayalnız dolaşırken, unutmaya çalışırken sen de unutma beni, ah, unutama beni. Sen de unutma beni, ah, unutama beni. Senin dudakların pembe, ellerin beyaz. Al, tut ellerimi bebek, tut biraz. Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu. Ben bu yüzden serinliğe hasretim. Okşa biraz. Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu. Dağıt saçlarını bebek. Savur biraz. Benim doğduğum köyleri akşamları eşkıyalar basardı. Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem. Konuş biraz. Benim doğduğum köylerde kuzey rüzgarları eserdi. Ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır. Öp biraz. Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin. Benim doğduğum köyler de güzeldi. Sen de anlat doğduğun yerleri. Anlat biraz. İyi ki varsın. İyi ki sevmişim seni. Hem aldın, hem çaldın. Helal, helal sana. İyi ki varsın. İyi ki sevmişim seni. Hem aldın, hem çaldın. Helal, helal sana. Yok istemem diyen gönlüm çöle bile razı şimdi.

Vertigo. Hazırlayan ve sunan Beyti Engin.